«Ну, минулого року ви не так казали», – відбивалася Надя. «А минулого року ми тебе дурні слухали. В нього жінка стара, лиха, негарна, мало що не інвалід. А він такий самотній, ні зварити, ні попрати нікому. І йому так хочеться справжнього кохання. Ох-ох-ох! Забула, що нам нашіптувала?» «Ми ледь не плакали від співчуття», – спалахнула Ліля. «А тепер самі бачимо, який вона інвалід. Ти проти неї просто мокра курка», – емоційно додала Валя. «А коли я його просила вам п'ятірки ставити, ви мене мокрою куркою не називали?» Не залишилася в боргу Надя. З розмови Софія зрозуміла, що Надя зустрічається з одруженим чоловіком і, мабуть, викладачем. «Ой, недобре чинить дівчина. Треба з нею поговорити», – подумала Софія, але перебивати розмову не стала. Витерла руки і пішла в навчальну кімнату. За кілька хвилин зайшли розпашілі від суперечки Ліля і Валя, трохи згодом ображена Надя. Дівчатка, котрі спостерігали за діями сестер і санітарок, що виносили з відділення накрите з головою тіло, злякано перешіптувались, обговорюючи, чи готові вони до такої роботи. Як проводити заняття в такій напруженій атмосфері, що будь-якої хвилі, здавалось, могла вибухнути загальним плачем, Софія просто не знала. Врятував ситуацію Степан Михайлович, що зазирнув у кімнату. «Що похнюпились, зайці-кролики? Яка у вас тема?» Він вимовив саме так – тема. «Степане Михайловичу, у вас часом немає хворих з позаматковою вагітністю?» Степан Михайлович зайшов до кімнати і став, немов артист, біля столу викладача. «Хороша тема. Про позаматкову я вам до вечора можу розповідати». «Степане Михайловичу, нам би хвору», – спробувала наполягти на своєму Софія. «Та хто б її слухав, маючи таку вдячну аудиторію, як студенти, яким їсти не дай, дай байки послухати?» «Де я вам візьму хвору? Виписали вчора хвору. А от у 47-му була у мене хвора. Оце був случай. Я тоді тільки з війни повернувся. Молодий був, гарний. Ви не дивіться, що я тепер лисий і товстий». Дівчата недовірливо перезирнулися, оглядаючи поважну фігуру старого лікаря з найширшим місцем у талії і не дуже вірячи, що колись він був молодим і гарним, та ще й відомим усьому місту Гульвісою. А 47-й рік для них був замалим не часами Петра І. А Степан Михайлович продовжував. «Привозять мені з базару жінку. Клініка. Класична позаматкова. Гострий біль у животі. Впала, втратила свідомість, ну все як в книжці. Роблю пункцію, кров. Я до неї. Потрібна операція, у вас позаматкова вагітність». А вона в крик. «Ніякої вагітності, ні маткової, ні позаматкової у мене бути не може. Ніякої операції мені не треба», встає і йде собі геть. «І що я, бідний, маю робити? Силоміць її на операційний стіл не покладеш. Хвора мусить дати згоду». А вона до дверей і почухрала. «Ну, думаю, –